Book 2 11 11 11 الشهور miesiące miesiące يناير styczeń styczeń فبراير luty luty mars marzec marzec april kwiecień kwiecień maju maj maj junio czerwiec czerwiec هذه ستة أشهر. To jest sześć miesięcy. To jest sześć miesięcy. يناير, فبراير, مارس. Styczeń, luty, marzec. Styczeń, luty, marzec. Abril, maju, ويونيو. Kwiecień, maj i czerwiec. Kwiecień, maj i czerwiec. Julio. Lipiec. Lipiec. Agostos. Sierpień. Sierpień. September. Wrzesień. Wrzesień. October. Październik. Październik. November. Listopad. Listopad. December. Grudzień. Grudzień. وهذه أيضا ستة أشهر. To też jest sześć miesięcy. To też jest sześć miesięcy. Julio. Augustus, September. Lipiec, sierpień, wrzesień. Lipiec, sierpień, wrzesień. October, November, December. Październik, listopad i grudzień. Październik, listopad i grudzień.